Mamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950 z wbudowanym Wi-Fi. Zaoszczędzisz 180 zł, płacąc tylko 269 zł. A kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie A++, zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc 1449 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ratownicy w ciągu godziny powinni dotrzeć do uwięzionych w Tatrach czworga turystów. W przypadku samotnego turysty w innym miejscu akcja potrwa dłużej. Historyczne reakcje Władimira Putina. Rozmawiali o nich goście śniadania w Trójce. A na drogach wzmożone kontrole policji. Aż do jutrzejszego wieczora. Toprowcy nawiązali kontakt telefoniczny z czterema turystami, którzy utknęli w rejonie Suchych Czub Kondrackich i spędzili tam noc. Akcja ratunkowa ze względu na warunki jest bardzo trudna. Wszyscy uwięzieni są w dobrej formie. Jak usłyszałam od ratownika dyżurnego Topru, turyści przekazali przez telefon, że są zmarznięci, jest im zimno, ale nie ma informacji o odmrożeniach czy utracie przytomności któregokolwiek z nich. Turyści całą noc spędzili w wykopanej przez siebie jamie śnieżnej. Ratownicy Topru są już blisko. Do pokonania zostało im jeszcze około 500 metrów. Szacują, że dotrą do turystów w ciągu godziny. Panujące w Tatrach warunki nie ułatwiają akcji. W nocy śnieg padał bardzo intensywnie. Jednocześnie ratownicy są w drodze na zmarzły staw. Tam samotnie wędrujący turysta przetrwał noc w górach. Skontaktował się z ratownikami nad ranem i poinformował, że potrzebuje pomocy. Tutaj jednak problemem jest fakt, że ratownicy nie znają dokładnej lokalizacji mężczyzny. Nie ma z nim także bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Teresa Gut, Radio Kraków. W Tatrach ogłoszono lawinową trójkę. Ratownicy apelują, by w góry nie wychodzić powyżej wysokości schronisk. Sprzeciw Polski wobec historycznych insynuacji rosyjskiego rządu przekazało ambasadorowi tego kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomata został wezwany do ministerstwa w związku z ostatnimi wystąpieniami Władimira Putina i przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina. Mówili oni m.in. o winie Polski za wybuch II wojny światowej. Wczoraj prezydent miał dwugodzinną naradę z dyplomatami m.in. w tej sprawie. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, powiedział w śniadaniu w Trójce, że prezydent nie wyda oświadczenia w tej sprawie. My wiemy, z czego wynika takie, a nie inne postępowanie rosyjskich władz, tak jak mówię, przede wszystkim ze względów radykalnie zwiększonego bezpieczeństwa naszego kraju i jego uniezależnienia od rosyjskich wpływów, choćby na przykład w kwestiach energetycznych. No i tyle, no te działania, które będziemy mogli podejmować, będziemy podejmowali. O wnioskach płynących dla Polski z ostatnich wydarzeń mówił eurodeputowany Porozumienia Adam Bielan. My chcielibyśmy mieć kiedyś w przyszłości dobre relacje z naszym sąsiadem. Mam nadzieję, że kiedyś Rosja będzie prawdziwie demokratycznym krajem. Natomiast z winy rosyjskiej dzisiaj jest to niemożliwe. Każdy, kto twierdzi inaczej, nie rozumie polskiej racji stanu. Odpowiedź polskiego MSZ była adekwatna, mówił wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Ja osobiście bym dalej tego nie eskalował, dlatego że będziemy wtedy grali w orkiestrze Putina, bo jemu zależy, aby efekt takiego pociągnięcia prętem po kratach i oczywiście wywołania jakiejś nadmiernej reakcji, niewspółmiernej do bodźca, będzie obliczony na jakby jego działanie. Prezydent Rosji stwierdził, że to nie pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do wybuchu II wojny światowej, lecz pakt monachijski z 1938 roku. Zarzucił też Polsce, że w tym czasie uczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji. 29 osób zginęło, a 316 odniosło rany w ponad 250 wypadkach w czasie świątecznych wyjazdów. Do jutra potrwają wzmożone kontrole na drogach. Policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na najniebezpieczniejszych kierowców, szczególnie przekraczających dozwoloną prędkość, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Prędkość niezmiennie od lat jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków drogowych. Pod względem liczby wypadków to jest druga z przyczyn. Pierwsza to jest nieustąpienie pierwszeństwa, ale czasem do nieustąpienia pierwszeństwa dochodzi przez to, że ktoś, kto jedzie drogą z pierwszeństwem, nie jest odpowiednio wcześnie widoczny. No jedzie zbyt szybko. Po głównych trasach jeżdżą też nieoznakowane radiowozy i specjalne grupy pościgowe Speed. Dziś ostatni dzień akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Swój udział można zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Inicjatorka pomocy Maria Skołożyńska mówi, że tylko dziś po żywność, którą chcemy przekazać, przyjedzie wolontariusz. Ale, jak zaznacza, pomagać możemy cały rok. Jedzenie do jadłodajni możemy przekazywać samodzielnie cały rok. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę podzielmysie.pl, tam kliknąć sobie w zakładkę jadłodajnie i sprawdzić, gdzie jest ta, która jest najbliżej nas.

Dzień dobry. Jak tam u państwa po świętach resztki jakieś są? Ja z całego adwentu resztki wymiotę dzisiaj. Nie mogłem w adwencie niektórych rzeczy opowiadać. Zaraz państwo się dowiedzą dlaczego. Otóż czasami wspominam albo tutaj, albo gdzieś w sieci o moich chrześniakach i oni mają matkę swoją, szwagierkę. Między mną a szwagierką jest pewien rodzaj napięcia, który państwa fascynuje, a mnie męczy od lat. Przeszkadza mi trochę ona w kontaktach właściwych z chrześniakami. Chrześniacy dostali na cały adwent ode mnie choinkę. Zarządziłem przed wyjazdem na prerię, żeby ją dostali. Nie za dużo, ale mieli swoją osobną w pokoju i na niej było tyle bombek, ile trzeba, ile dni adwentu. Niektórzy dają na przykład kalendarze dzieciom z taką czekoladką w środku, żeby dziecko w oczekiwaniu na Boże Narodzenie odkrywało kolejną czekoladkę, pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej. Oni mieli ponumerowane bombki, no i mają tam różny sprzęt. Niestety dubeltówki nie mogli ode mnie dostać w Polsce. Wiatrówki w domu kazałem na razie nie używać, póki celność nie wzrośnie, więc siali z takiego małego łuku do tych bombek i mieli stłuc jedną dziennie, żeby nie trzeba było po świętach rozbierać choinki. Taka była koncepcja. Dostali instrukcję obsługi choinki razem z choinką. Szwagierka szczęśliwa nie była, ale mają w domu szufelkę i miotełkę i podobno było wszystko w porządku. Celowali, nauczyli się z tego łuku strzelać jednego dnia. W parzyste dni jeden, a w nieparzyste drugi. Miał strącić jedną bombkę na choince i jak wybuchły święta, to już choinka była zasadniczo rozebrana, został tylko sznur lampek. Też szwagierki nie ucieszył, gdyż to był z Teksasu specjalnie sprowadzony, taki jak pokazywałem w którymś odcinku Boso z Teksasu, co oni lubią. Kowboje lubią drut kolczasty. On im się nie kojarzy tak jak nam w Polsce z więzieniami źle, tylko im się kojarzy pozytywnie, im się kojarzy z zarobkiem na stekach, które tam chodzą i pasą się na prerii. No więc z drutu kolczastego specjalnego lampki, a same lampki to były naboje do dubeltówki. No dubeltówki nie mogę podarować, jaka szkoda. Jak tu przyjadą, to będą mogli sobie używać ile chcą. I szwagierka ich uczy na pianinie. W związku z tym i dlatego nie mogłem całej tej opowieści rozwinąć przed świętami, tylko musiałem dopiero teraz po. W związku z tym, że ona ich uczy na pianinie, to ode mnie dostali na święta, uwaga, co dostali? Werble. Prawdziwe ze straży pożarnej werble dostali z instrukcją, wcześniej jeszcze nie wiedzieli, co tam w tej parce jest, żeby otworzyli tak jak u mnie się zaczynają święta po drugiej stronie świata, czyli w Polsce już był pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Było właśnie bardzo wcześnie rano, sprawdzili sobie na zegarku tam ile godzin różnicy jest i jak stwierdzili, że już stryjaszek wrócił ze swojej pasterki, to oni mogą otworzyć to pudło. Otworzyli pudło i proszę sobie wyobrazić teraz poranek szwagierki bądź swój własny, gdy dzieci w pokoju obok dostają dwa werble. Ja też to sobie wyobraziłem i nawet piosenkę mam na to, to ona mnie zainspirowała do tego prezentu. The Little Drummer Boy Next Door. Wyobraziłem sobie tę scenę na długo przed świętami i żyłem nią aż do dnia świątecznego. Pięknie było. What is this noise I hear? Rum-pa-pum-pum. This pounding in my ear, rum-pa-pum-pum. Sounds exactly like an atom bomb. And I believe that it is coming from rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Next door. It's Christmas morning, a day of peace. But it sounds more like war in the Middle East. I hear those rifle shots, the cannons roar. I just don't know if I can take any more of this noise, this drummer boy next door. Now there are lots of Christmas presents to give to little boys. Toy trains and boats and planes and games that don't make any noise. But if he had to have an instrument, a keyboard would be good. He could practice with his headphones. There'd be peace in the neighborhood. Oh, wait, what is this silence? Has he broken his arm? I really do not wish the boy any harm. Oh, no, I guess he was just taking a rest. I'm calling 911 to make an arrest. There's no Christmas joy with this drummer boy next door. I hear the drums go crashing into the street. His dad is screaming, even he needs relief. Perhaps now we can finally get some sleep and restore Christmas as a day of peace. Oh no, what kind of a sadistic idiot would buy a kid a set of drums and a trumpet for Christmas? Oh, this is the last straw. I'm calling my lawyer. I'm sorry, but there should be some thoughts about being a good neighbor here. Talk about inconsiderate. This pays the price. Bardzo inspirująca piosenka. Ja przez przypadek trafiłem na nią dawno temu i przechowałem sobie to w pamięci, tę opowieść. Bardzo inspirująca. Kupiłem werbelki chrześniakom. Ludzie różne rzeczy dzieciom robią. No, na przykład ja pianinę każą grać i sąsiad za ścianą w bloku musi słuchać tego uczenia się przez 8 lat, zanim dziecko dojdzie do jakiejś sprawności. Ale gdy już doszło, to sąsiad za ścianą nienawidzi fortepianu, Chopina, pianina i innych takich rzeczy, nie cierpi, nawet jeżeli jest już grane poprawnie to, co było ćwiczone przez 8 lat. Czasem ktoś dziecku trąbkę kupi albo saksofon, okropne. Keyboard, tutaj artysta polecał w piosence, ze słuchawkami porządnymi. A co pan kupił szwagierce, proszę pana? Szwagierce też zrobiłem prezent w pewnym sensie. Otóż zlitowałem się nad nią. I jak już tymi werbelkami chłopcy się pobawili trochę, to otworzyli kopertę z numerem numer 2 i tam była prośba taka, żeby spakowali te werble do kartonu. Oni mi ufają, wiedzą, że z tego będzie dalej zabawa, więc nie byli rozczarowani, że przed chwilą był prezent dany. Matka nakrzyczała, no ale nie zabrała, bo prezent od świętego Mikołaja, jak można zabrać? No i w instrukcji było napisane, żeby z ojcem zeszli do garażu z tym kartonem i werbelkami i tam znaleźli drugi karton, gdzie była prosta, dosyć mała perkusja elektroniczna ze słuchawkami. I to był mój prezent dla szwagierki. Gdy ona zobaczyła, co wnoszą, zadzwoniła do mnie, no nie z życzeniami, ale było inaczej niż przy pierwszym telefonie, gdy wrzeszczała przez ocean za duże pieniądze, zrób z tym coś, a ja słyszałem werble w tle. No i teraz ćwiczą na pianinie oraz na swojej ulubionej perkusji, bo chłopcy wolą walić. Nawet jeżeli to jest pianino, to wolą walić jakiegoś rock'n'rolla albo bluesa, a nie robić paluszkami plum plum przez lat 8. Christmas Eve, you know, we got the dough for the show. We need some drums. We called the Union Hall. The phone rang off the hook, it rung and rung. We bought a drum machine, it did not swing. We need the real thing that really swings, real really swing, really swing. Then we heard a sound down the street. It had the feel, the groove, that swinging beat. We tracked it down and found the little boy. With cans and pots and pans, he played with joy, played with joy, a little boy. So we played the gig. Yeah, we really hit it big. The boy had saved the day, he played and he played. He got some fine new drums on Christmas Day. Now we play every day. Yeah, play more now. What do you mean you want to raise? Wait, wait a minute. But look, you're just a kid. What? Oh, man. Merry Christmas, Merry Christmas. Got any other drummers in the neighborhood? Pianinem nie gardzę absolutnie, żeby nie było pomyłki. Nie gardzę absolutnie pod warunkiem, że repertuar pozwala od czasu do czasu zagrać nogą. Widzieli Państwo na pewno stare filmy, początki rock'n'rolla, potarganych facetów, ale jednak jeszcze wtedy w garniturach i ze śledziem pod szyją, taki cięsieńki ten... Jakże to się... Krawacik taki cięsieńki. I oni co jakiś czas tutaj z lewej grał... a z prawej nie sięgał, bo miał obie ręce z lewej zajęte i walił piętą. Jeżeli jest taki repertuar, pianina jak najbardziej cenię sobie i trzeba chlapnąć klapą od czasu do czasu, jak brakuje perkusji. Repertuar musi być stosowny. Więc dorzuciłem jeszcze do tej perkusji chrześniakom moim jedną płytę, która ma być inspiracją na przyszłość dla nich. Absolutnie nie mogłem tej kolędy... Za chwilę Państwo usłyszą jedną kolędę z tej płyty, tam jest więcej takich. I nie mogłem tego grać przed świętami, po świętach, jak już jest takie delikatne przejście w kierunku Sylwestra i dalej karnawału, mogę sobie na to pozwolić, natomiast przed świętami no, byłaby niestosowna. Ale jako resztki po świętach i inspiracja dla chrześniaków wszystkich, nie tylko dla moich, proszę bardzo, o srebrnych dzwoneczkach. In the air Christmas time in the city. Girl, won't you ring a bell? Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Yeah, soon it will be Christmas Day. Płytę im pan dał, a nie uploada. Tak, płytę dałem, a odtwarzacz w ogóle mają jakieś. Ma, dostali cały sprzęt ode mnie. Dostali również gramofon i czasem pożyczam im czarne płyty od mojego ojca jeszcze wyjęte. Uważam, że gramofon uczy młodzież szacunku do przedmiotów, bo jak trzeba tę igłę postawić i trzeba kupić tylko taki, który nie ma mechanizmu takiego, że płytę położył i samo się opuszcza. To my, którzy byliśmy wcześniej nauczeni szacunku, chcieliśmy takie, żeby się samo opuszczało, bo jest bardziej uszanowana wtedy płyta, jak mechanizm się opuszcza delikatnie. Nie, oni dostali taki jeden z moich starych gramofonów, gdzie trzeba to zrobić osobiście, wcelować odpowiedni rowek i nie porysować i tak dalej. Uważam, że to uczy porządku. Trzeba płytę potem wsadzić elegancko do koszulki, potem do okładki wsadzić. To uczy porządku i szacunku do przedmiotów. Żeby były z nami długo. No, nieważne. Resztki po świętach jeszcze mam muzyczne różne, których Państwu nie pokazywałem przed świętami. No bo jakżeż można zagrać w Polsce przed świętami piosenkę pod tytułem Czarne Boże Narodzenie. Navidad Negra. Nie wiem, czy to się dzieje na plaży wulkanicznej w Gwatemali, gdzie po prostu piach jest czarny i bardzo gorący, czy co, czy o co to chodziło w tej piosence, dokładnie nie wiem, ale rzecz dzieje się rzeczywiście na plaży i będą śpiewali, że słychać w związku z Wigilią słychać coś, co u nas niedopuszczalne by było, rumorne cumbia, czyli słychać, że gdzieś tam cumbia gra i olor de aguardiente daje się wyczuć, czyli zapach bimbru. Daje się wyczuć. I pięknie śpiewają o El Pescador de mi tierra. U nas się o pastuszkach śpiewa. I o tym, że Jezus pasterzem. A u nich, że pescador, czyli rybak. Pescador de mi tierra. Rybacy o największym rybaku. Playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrella tiene a millares y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. La suena, suenan los tambores, la guitarra suena, suenan los tambores, es la noche buena de los pescadores, es la noche buena de los pescadores, y en toda la ranchería se ven bonitos altares y colmillos y tambores interpretan sus pesares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Resztki po świętach dziś wyciągam. Taka kolęda jako resztka po świętach, której nie ośmieliłbym się zagrać przed świętami ani w święta, gdybym miał audycję. Dokładnie święta, to absolutnie w ogóle. No niemożliwe coś takiego zagrać, bo ma być wesoło. Taki czujemy imperatyw. A przecież wielu osobom jest trudno z okazji świąt, bo są rozdzieleni, mają trudno. Jak ktoś jest świeżo wdową albo sierotą, to ma trudno, bo ten pusty talerz, drugi pusty talerz jest dla tego zbłąkanego, ale pierwszy pusty talerz jest dla kogoś, kto jeszcze w zeszłym roku był przy naszym stole, a teraz go już nie ma i ten talerz pustotą swoją rani. I mam kilka pieśni pięknych, świetnych, przestronnych takich i rozdzierających serce na smutno, których nie zagrałbym w atmosferze przedświątecznej, ale teraz pokażę je Państwu. Santa Can't Stay. No są takie rodziny, gdzie tata już nie mieszka z nami. I przychodzi, a to przebrany za świętego Mikołaja, to po prostu w odwiedziny, a nie jest na święta. I to są wtedy momenty z jednej strony radosne, bo ojciec przyszedł, ale z drugiej strony smutne, bo ojciec wychodzi. I tutaj mamy taką pieśń i tam się pojawia też Boyfriend Ray, którego święty Mikołaj chciał pobić pięściami, no bo mamusia ma boyfriend Ray, jakiś już tam mieszka z chłopcami, oni go nie lubią, mamusia go bardzo lubi, a święty Mikołaj chciał go pobić. No taka scena świąteczna przecież i prawdziwa. Święty Mikołaj rękawy zawija. Nie wiem, czy święty Mikołaj w tej piosence miał problem z flaszką i dlatego pojawił się Ray, a tatuś musiał się wynieść z domu, czy problem z flaszką pojawił się po tym, jak się tatuś wyniósł z domu. Tego autor piosenki nie wyjaśnia w szczegółach, ale no jest problem z flaszką i ten święty Mikołaj tak trochę rumem albo whisky pachnie, a nie igliwiem i reniferami i bierze się za boyfrienda Reja z pięściami. A cold tear falls from his eyes as he turns into the night and walks away. Lucille runs outside just to see if there might be a sleigh. Little Bobby stares down at the plate where Cookie still lay and tries to understand why Mama said Santa can't stay. Mama said Santa. Then a heart just like that pulled out and drove away after Mom said Santa couldn't stay. Santa can't stay. They both heard him coming, saw Mom run down the hall and hop away. Duck, you're drunk, don't come inside. I'm not joking, I've had all this I can take. He threw a present really hard that almost hit Mom's new boyfriend Ray and yelled, oh, oh, lucky for you, she's here, said that Santa can't stay. Mama said Santa can't stay. Said she told him that twice yesterday. Then a car just like that pulled out and drove away. And Mom said Santa couldn't stay. She won't. Okropna piosenka, no ale prawdziwa. Jak mama wypycha świętego Mikołaja, święty Mikołaj pachnie jak tata, głos ma jak tata, śmieje się jak tata, chciał się wedrzeć do domu, a mama nam mówi, że Santa can't stay, święty Mikołaj nie może zostać, nie może przyjść. Już mu to wczoraj mówiłam i znowu go wypychała i saniami nie przyjechał, tylko samochodem takim samym jak tatusiowy. Okropna piosenka. I następna okropna, resztki po świętach, też kolęda o rozdzielonych. Są też tacy, którzy gdzieś są na wysuniętej placówce. Ktoś na statku pływa i ten statek akurat jest po drugiej stronie świata, albo ktoś jest w bazie wojskowej. Tutaj mam taką piosenkę właśnie Camouflage and Christmas Lights, gdzie oni siedzą i skoczyliby za sobą w ogień. Wielokrotnie w ogniu byli. Ale tego wieczoru woleliby nie być ze sobą. Kumple, którzy mają mundury w kolorze tej choinki. I woleliby, żeby kapelan z nimi nie był, tylko żeby żony z nimi były. I o tym następna piosenka. Another year has come and gone. He's still there holding on to his rifle and a picture of his kids, saying it's a holiday, but it sure don't feel that way. I don't think Jesus meant for it to be like this. A paper star on a plastic tree, cotton snow and a manger scene. Do the best he can to make it feel like home. Turkey dinner on paper plates. Sergeant bows his head to pray. Boombox playing Silent Night. Camouflage and Christmas lights. His family's up on the hill by now, bundled up and sledding down, catching snowflakes on the edge of their tongues. Standing up at the top would be the prettiest girl he's ever seen, whispering a quiet prayer for everyone. A paper star on a plastic tree, cotton snow in a manger scene. The best he can to make it feel like home. Turkey dinner on paper plates. Sergeant bows his head to pray. A boombox playing Silent Night. Camouflage and Christmas lights. Some say he's a hero, but he's just a dad. He's trying to the most precious thing he has. Someday he'll be home again. His world will be right before tonight. A paper star on a plastic tree, cotton snow and a manger scene. He'll do the best he can to make it feel like home. Turkey dinner on paper plates. Sergeant bows his head to pray. Boombox playing Silent Night. Camouflage and Christmas lights. Thank God it's Silent Night. Camouflage and Christmas lights. Wieczerza podana na papierowych talerzach lub na blaszanej tacy, przed każdym zdjęcie jego rodziny. I wszyscy się cieszą, że to była cicha noc. że nie musieli brać się za swoje karabiny. No, nie zagrałbym tego państwu przed świętami, ale po świętach robię remanent. A jakie resztki państwu zostały? Na stole w spiżarni zostały diety wszystkie. Jeżeli ktoś na jakiejś diecie był, tam unikał, a to cukru, a to czegoś, to wszystko poszło przez okno. Wyleciało na te kilka dni i tutaj... I tutaj i opona numer 17 się pojawia. Jakie resztki państwu zostały? Ja mam taką pioseneczkę o resztkach. Christmas cookies. I pojawiają się nawet czerstwe. I facet będzie śpiewał o tym, że ona nawet z tych czerstwych potrafi zrobić coś takiego, że są najpyszniejsze. 4 dni, 5 dni, 7 dni po świętach jeszcze ciągle smakują, bo je tam obsypię czymś, tam je poleję, tu tam w czymś namoczy lekko, w jakimś rumie albo w araku, albo w czymś tam. I on najlepiej lubi Christmas cookies, jak już jest dawno po świętach. I kiedy patrzy na nią, to Christmas cookies zaczynają znaczyć co innego. Nie będzie śpiewała dzierlatka i dzierlatek, tylko starsi bardzo państwo, tak ze 7 krzyżyków albo 8, zakochani w sobie, tak jak gdy krzyżyków mieli po 2 na każdym karku. I tych 2 starych dziadków, babcia i dziadek, zaśpiewają o ciasteczkach poświątecznych, a na końcu wyjdzie na to, że nie tylko o ciasteczka chodziło. Like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe. The ones that look like Santa Claus, Christmas trees and bales of stars. I sure do like those Christmas cookies, babe. Now Christmas cookies are a special treat. The more she bakes, the more I eat. And sometimes I can't get myself to stop. Mm-hmm, I know what you mean there, Phil. Sometimes she'll wait till I'm asleep to take the ones I didn't eat and put those little sprinkly things on top. What do you think about it, George? I sure do like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe. The ones that look like Santa Claus, Christmas trees and bales of stars. I sure do like those Christmas cookies, babe. Tell me about it, Phil. Now those sprinkly things just make things worse. Makes them better than they were at first. And they're absolutely impossible to resist. Yes, they are. Now some disappear to who knows where, but I make sure I get my share. And those kids just stand there waiting for the ones I miss. I sure do like those Christmas cookies, sugar. Yes, sir, I do. I sure do like those Christmas cookies, babe. Miss Kay gets mad that they're all gone before she gets the icing put on. I sure do like those Christmas cookies, babe. Now play it, boys. Benefit to all of this that you might have overlooked or missed. So let me tell you the best part of it all. Can't wait to hear what that is. Every time she sticks a batch in the oven, there's 15 minutes for some kissing and hugging. Oh, yeah. That's why I eat Christmas cookies all year long. I sure do like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe. The ones that look like Santa Claus, Christmas trees and bales of stars. I sure do like those Christmas cookies, babe. Amen, George. I sure do like those Christmas cookies, babe. This is one of the craziest things I've ever done in my life. And it was fun. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas to you, honey. Merry Christmas to you, honey. U nas, gdyby ktoś chciał taką piosenkę napisać albo przełożyć tę, to trzeba by o pierniczkach. Nie wiem, czy jeszcze państwo pierniczki na choineczki wieszają, czy to już wymarło. U nas jeszcze pierniczki się wieszało. Kiedy spędzałem święta w Polsce, to wieszałem u siebie pierniczki od cioci Bożenki i mam jeszcze je w pudełeczku. Pierniczki mogą wytrzymać 200 lat. To wszyscy w Toruniu wiedzą doskonale i mogą 300 lat wytrzymać, więc pierniczki. A te pierniczki, co śpiewały, też potrafią wytrzymać jeszcze 300 lat. Słodziuśka pioseneczka i słodziuśka staruszeczka w tle. A co tam w drugim pokoju się działo? No, kuzyn z dziewczyną, czy tam z kuzynką jakąś dalszą swoją trzeciego stopnia siedzą w drugim pokoju. Ona już by chciała może do domu wychodzić, a on ją się przymawia tak jak ten staruszek. Od dziadka się nauczył wszystkiego. Mówi, baby, it's cold outside. Ale przecież tak strasznie zimno, gdzie ty będziesz szła teraz? No ale wiesz, już muszę i tak... Ale słuchaj, tam jest taka zawieja i zamiecia i gołoledzia jest i wszystko tam jest. Choć jeszcze może... jakiegoś śledzia obejrzymy świątecznego albo coś i on ją tak namawia, a ona się wymawia nieskutecznie. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. It's bone chilling cold outside. This evening has been, I've been hoping you'd drop in, so very nice. Give me your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Hey babe, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Or maybe just a half a drink more. Put some music on. While I pour. The neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this dream? There's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, sir. Mind if I move a little closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, but it's cold. Defrost you. The welcome has been. Lucky thing you dropped in. So nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. I'm not worried about your brother. My maiden aunt's mind is vicious. Oh, your lips really are delicious. Or maybe just a cigarette more. Smoking plenty up in here. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me your car. It's up to your knees out there. You've really been grand. I love when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Well, think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty. What if you caught pneumonia and died? Oh, I really can't stay. Oh, come on, girl. Maybe it's cold outside. Where were you going anyway? I mean, we're married. Got things to do. Slide over here, babe. Oh, goodness. Mm-hmm. You're still cute. Mm-hmm. Let me tell you, you're smoking. You always know the right thing to say. That's just how I roll, babe. Oh, gosh. Kto rozumie angielski, na pewno usłyszał coś, co współczesne ucho zakuje. No dobra, to może jeszcze zostanę na jednego papierosa. Z tego słychać, że to jest stara piosenka, kiedy Marlene Dietrich w długich fifkach paliły i to wyglądało pięknie na filmach i Kaczor Donald potrafił zapalić w niektórych filmach. Teraz te sceny się wycina z filmów dla dzieci. Ja skupuję z rynku starsze wydania na DVD, zanim to ocenzurowane zostało. No jak palił 50 lat temu Kaczor Donald, to nie trzeba tej sceny wycinać. Wystarczy napisać, że to było wtedy niezdrowe i jest nadal dzisiaj. Piosenka stara i na szczęście tu nie poprawili. Chociaż ta wersja akurat świeżuśka. Jeszcze z resztek po świętach mam dla Państwa życzenia, bo nie złożyłem Państwu żadnych życzeń. Jakoś tak w audycji nie mam zwyczaju składać. Nie widzę do kogo, nie widzę, no. Tu się nawet jak się przybliżę do mikrofonu, to nie widzę do kogo mówię, a jak nie widzę, nie mogę w oczy popatrzeć, to się trudniej życzenia składa. Więc wziąłem Glorię do tej roboty. Niech ona Państwu złoży Felicidad. Corazón del perdón y del recuerdo, de la reconciliación, del abrazo generoso, de la palabra que llena de emoción. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Porque el paso de la vida mostrando el camino a donde va esa fuerza de cariño que se encuentra la verdad. Si te enfrentas al destino, la mala suerte se va y no vuelve más. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Abre tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado. No te detengas a lamentarte, que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino, que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Que se va la alegría de nuestros hijos, el año que viene ya, con su carga de ilusiones, lleno de buenas razones para amar. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Felicidad en estas Navidades, felicidad. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina.